Junior på B3. Velkommen til Junior på B3. Jeg har fået meget fint besøg her i studiet i dag af dingsedrengene Korve, Mathias og Sebastian, også bedre kendt som B-Boys. Velkommen til, drenge. Tusind tak. Hvad så? Hvordan går det? Det går fint. Det går meget tuff. Hvad er I gået og lavet her på det sidste? Jeg har været ude og turnere rundt i Danmark. Med en masse koncerter. Fyret den af. Fyret den af. Hvad skal der så ske her i den nærmeste fremtid? Korve? Sebastian? Hallo, drenge. Mathias? Hallo, drenge. I er faktisk i radioen lige nu. Hvad sker der? Jeg er lidt bange for, at de tre drenge fra B-Boys er faldet i søvn, så vi må vist hellere lige få en plade på.